Wybiła 23. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mróz i śnieg oznaczają trudne warunki na drogach i niestety dochodzi do śmiertelnych wypadków. Na Mazowszu zginęła kobieta przechodząca przez przejście dla pieszych. Amber Gold to nie była pralnia brudnych pieniędzy, ale typowa finansowa piramida. Śledczy zapewniają, że zakończą sprawę do wiosny. Za chwilę w serwisie Trójki także o sytuacji na Ukrainie, ciągle bardzo trudnej. Ale na początek mamy ostrzeżenia od synoptyków i drogowców. W województwie podlaskim tej nocy silny mróz przy gruncie może być nawet minus 16 stopni. Natomiast na Podkarpaciu największe oblodzenie na drogach. Ale w związku ze spadkiem temperatury ślisko jest także w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, na wschodzie głównie na Lubelszczyźnie, a także w województwie świętokrzyskim, na Mazowszu i Pomorzu Zachodnim. Do tego śnieg, więc warunki do podróżowania trudne. Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jarosław Kowalczyk. Największe opady śniegu występują w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim. Front idzie właśnie w kierunku południowego wschodu. Wszystkie drogi aktualnie są przejezdne. Błoto pośniegowe bądź lokalna śliskość występuje w tych regionach, gdzie właśnie występuje opad śniegu. Ten front, który przyniósł opady śniegu, przesuwa się z zachodu na wschód. Zachmurzenie się oczywiście utrzyma przez całą noc. Opady będą powoli zanikać, ale aktualnie jeszcze pada. Warunki trudne i niestety dochodzi do śmiertelnych wypadków. W Święcicach na Mazowszu auto wjechało w dwoje ludzi idących przez przejście dla pieszych. Kobieta zmarła na miejscu, mężczyznę zabrano do szpitala. Informuje Robert Opas ze stołecznej policji. Kobieta kierująca Oplem Vectrą potrąciła przechodzące w rejonie przejścia dwie osoby. Jest to miejsce poza obszarem zabudowanym, czyli tutaj piesi powinni mieć już na sobie odblaski. Tych odblasków nie było, natomiast nie możemy też przesądzać o winie którejkolwiek ze stron. W te święta, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, jest gorzej niż rok temu. O tej samej porze w Wigilię i pierwszy dzień świąt doszło do ponad 160 wypadków, w których zginęło 26 osób. Policja zatrzymała także 365 pijanych kierowców. Amber Gold nie była pralnią brudnych pieniędzy, była piramidą finansową stworzoną po to, żeby wyłudzać od ludzi pieniądze. Do takich wniosków doszli prokuratorzy zajmujący się sprawą. Nie ma dowodów, że spółka była finansowana z nielegalnych źródeł, na przykład przez grupy przestępcze czy źródła z zagranicy. Amber Gold od początku wprowadzała klientów w błąd. Certyfikaty były bez pokrycia. Z lokat zebrano prawie 851 milionów złotych, z czego zaledwie nieco ponad 10 milionów zainwestowano w metale szlachetne, w tym złoto. Pieniądze przed upadkiem spółki odzyskało zaledwie 3 tysiące z 18 tysięcy klientów firmy. Reszta poszła na inwestycje, w tym nieruchomości i samochody, czyli linie lotnicze OLT Express i między innymi bardzo wysokie pensje. Prezes Amber Gold Marcin P. i jego żona wypłacili sobie w sumie prawie 18,5 miliona złotych. Oboje siedzą w areszcie, są podejrzani o kilkadziesiąt przestępstw. Grozi im do 15 lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie powinien trafić do sądu najpóźniej wiosną przyszłego roku. Śledztwo trwa od ponad 2 lat. W serwisie Trójki teraz przenosimy się na Ukrainę. Sekretarz tamtejszej Rady Bezpieczeństwa dopuszcza możliwość wprowadzenia stanu wojennego, jeśli nie uda się rozwiązać pokojowo konfliktu w Zagłębiu Donieckim. Aleksander Turczynow podkreślił jednak, że prezydent Ukrainy nie będzie podejmował pochopnych decyzji. On robi wszystko, żeby zapewnić pokojowy rozwój sytuacji. Chodzi o to, żeby nie polała się krew, ale prezydent jest głównodowodzącym armii. Proszę mi uwierzyć, jeśli dojdzie do wniosku, że nie ma innego wyjścia, jedynym rozwiązaniem są działania zbrojne, decyzja będzie jednoznaczna. Turczynow podkreślił, że dla wszystkich w Europie sytuacja na Ukrainie jest już oczywista. Walka toczy się nie ze zbrojnymi grupami separatystów, lecz z Rosją. Wprowadzone są wprawdzie rozmowy o wycofaniu rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy, ale Kreml liczy się tak naprawdę tylko z silnymi, tak mówi Turczynow. Tymczasem separatyści z Doniecka wypuścili na wolność 146 Ukraińców pojmanych podczas walk. W zamian strona ukraińska przekazała 222 prorosyjskich bojówkarzy. O tej wymianie jeńców z Kijowa Piotr Pogorzelski.

Więc w jakim to mieście może bohaterowi za oknem szumieć sztormowa fala? Głos ma detektyw Przemysław Czapliński. Miasteczko niewielkie, a zarazem centralne. Niby trzeba płynąć do niego całą noc, ale w istocie jest tuż za miedzą albo nawet puka do naszych drzwi. Pisarz, którego szukamy, zdołał przemienić to miasteczko w miejsce pryzmatyczne współczesnego świata. Dociera tu wszystko, co współczesnemu światu zagraża. Narkotyki, handel ludźmi i ludzkimi organami, przestępczość zorganizowana i internetowa. Krzyżują się tu również linie epok. Przeszłość, zwłaszcza druga wojna, kolaboracja mieszkańców kraju z hitlerowcami, dawny państwowy rasizm, spotykają się z teraźniejszością, wytwarzając zbrodnie. Małe miasteczko pod naporem owych sił powoli pęka i ulega nieodwracalnym zmianom. I może o tym właśnie jest powieść. O przemianie świata podzielonego granicami w świat granic przepuszczalnych. O transformacji stabilnej mapy w mapę płynną. O dawnym społeczeństwie, w którym policjant mógł chodzić po mieście bez broni i społeczeństwie dzisiejszym, w którym policjantowi coraz trudniej zrozumieć nie tylko zbrodniarza, lecz i zwykłych ludzi. Więc nie chodzi o lekcję niemieckiego Siegfrieda Lenza. Teraz ma głos detektyw Jarosław Klejnocki. Prowincjonalne miasto, do którego regularnie zawijają promy z Polski, może poszczycić się nadzwyczaj wysokim odsetkiem zbrodni. Komisarza prowadzącego śledztwo zaintryguje fakt, że morderca po dokonaniu zabójstwa poszedł nakarmić i oporządzić zwierzęta w gospodarstwie. No więc już wiadomo, że seria z detektywem Wallanderem, ale która książka? Zadzwoniła do nas pani Anna z Jesionki. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. A więc to będzie Morderca bez twarzy i miasto to jest Istad. Tak jest. I autor? Henning Mankell. Henning Mankell, Morderca bez twarzy, Istad. Tak jest. Serdecznie gratuluję. Znów, ponieważ mam jeszcze 45 minut święta, więc proszę przyjąć życzenia wszystkiego dobrego. Czy zajechała pani, popłynęła kiedyś pani do Istad? Nie, byłam w Malmö najdalej, na północ. Aha, zaraz. Malmö to nawet chyba, nie wiem czy... Nie, niedaleko. Nawet mam wrażenie, że to nawet bardziej na północy jest chyba, ale może źle pamiętam mapę Skandynawii, teraz się zakłopotałem, nie mam jej przed oczami. Ale tam, a w Malmö się podobało pani? Tak, bardzo. Nie zimno? Nie. Ja dopytuję, bo wie pani, mnie jest ciągle zimno, zwłaszcza do tej porze roku, stąd mamy taki kierunek niepokojący dla mnie. Bardzo, bardzo serdecznie pani gratuluję i bardzo serdecznie wszystkiego dobrego. Życzę zatem podróży wszelkich, także do cieplejszych krajów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. W mailu z kolei imienniczka pani Anny z Jasionki, pani Anna z Płocka do nas napisała z poprawną odpowiedzią. To było Istad, Morderca bez twarzy, Henning Mankell, a za chwilę kolejna zagadka. Sitting and dying.

No więc w jakim to mieście klasa przyszła do szkoły cała na niebiesko? Głos ma detektyw Jarosław Klejnocki. Mała dziewczynka chodzi po mieście, wpraszając się na obiady u nieznanych sobie ludzi. Nikt jej nie odmawia, mimo że są trudne lata 80. w Polsce, a rzecz dzieje się w nieco szemranej dzielnicy pewnego, skądinąd metropolitalnego miasta. Ładny portret solidarności międzyludzkiej, trudny chyba do wyobrażenia w dzisiejszych czasach. Tutaj otwarcie powiem, że odpowiedzi przyszły po prostu w niewiarygodnym zupełnie tempie. Pani Edyta z Bytomia, która pierwsza odpowiedziała, to budzi mój podziw już nawet tempem stukania w klawiaturę. Tak to szybko przyszło. Gratuluję, ale jeszcze posłuchajmy głosu detektywa Przemysława Czaplińskiego. Nieznajoma dziewczynka staje w drzwiach obcego domu i oznajmia, że jest głodna. Dorośli po chwili zdumienia sadzają ją za stołem i podają narkotyk w zupie. Tak mogłaby się zaczynać przerażająca historia o okrutnych dorosłych, o niebezpieczeństwach czyhających na dzieci, o świecie bez litości. Ale w tym przypadku narkotykiem w zupie okazuje się gościnność, serdeczność, ciepło i dobroć. Jest tylko jedno takie miasto w Polsce i tylko jedna taka dzielnica w tym mieście. Kiedy do niej dotrzecie, spróbujcie. Gdy będziecie zmęczeni i głodni, zapukajcie do obcych drzwi. Hasłem jest imię i nazwisko dziewczynki. Jeśli w odpowiedzi na wasze hasło gospodarze uśmiechną się i zaproszą do środka, możecie się spodziewać, że za chwilę otrzymacie narkotyk w zupie. Jako się rzekło mailowo, najszybsza była pani Edyta z Bytomia, a telefonicznie odezwała się do nas pierwsza pani Julita z Warszawy. Halo? Dzień dobry. Dobry wieczór. A zatem miasto, autor, tytuł. Musierowicz, Opium, w Rosole, Poznanie, Rzece. Tak jest. To jest poprawna odpowiedź. Gratuluję. Wciąż jeszcze świątecznie życzę wszystkiego dobrego. Proszę mi powiedzieć, czy jest pani taką miłośniczką Musierowicz, że pojechała pani do Poznania, żeby po Jeżycach pochodzić i obejrzeć to miejsce? Właściwie to jestem z Poznania, związana rodzinnie, nawet mój tata pracował w szpitalu na Jeżycach, tak więc nie było to trudne. Ach, to w ogóle ma pani to wszystko po prostu w małym palcu. No to wobec tego bardzo serdecznie pozdrawiam no panią poznanianko warszawiankę, jak rozumiem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Proszę państwa, a ponieważ Poznań, no to przecież jest miasto Stanisława Barańczaka, to posłuchajmy jeszcze teraz pięknej kompozycji Mirosława Czyżykiewicza do słów Tomasa Hardiego, do wiersza Tomasa Hardiego, w którym jako tłumacz tego wiersza występuje Stanisław Barańczak. Ci tam stojący przy pianiście, on, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki, świecę wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg? Ci tam przycinający krzewy, starsi i młodsi, brzegi ścieżek, oczyszczający z mchu starannie warstewka świeżej farby na ławkach i altanie. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat, bieg lat? Na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu, śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg, lat bieg? Ci tam z ufnością tak olbrzymią, on, ona, wszyscy, przez trawniki nowego domu stół taszczący, kilim, dwa foteliki, co najlepszego w życiu zgromadzili. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? Bieg lat. Thank you. się on, ona, wszyscy sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki. Świecę wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg? Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat? Ktoś z nich zgadł, że bieg lat, bieg lat. W ten sposób wspomnieliśmy znów Stanisława Barańczaka, który odszedł ubiegłej nocy, genialnego poety i genialnego tłumacza, także tłumacza Tomasa Hardiego, którego właśnie w tłumaczeniu Barańczaka śpiewał Mirosław Czyżykiewicz. A my wracamy do naszych zagadek, pora na zagadkę numer 6 i tym razem rym brzmi tak. Samochodów sznur i klaksonów wtór, w słońcu każdy mur, aż płaczliwy chór tego miasta cór przerwie potok bzdur, co zapowie to, co się rymuje. 22,7 trójek albo jerzy.sosnowski@popolskieradio.pl. Co to za miasto, co to za powieść, co to za autor. I jeszcze teraz od razu dopowiedzmy, może do tego zrymowanego szyfru, słowo detektywa Jarosława Klejnockiego. Główny protagonista tej powieści wygłasza gniewną sentencję, że nigdy nie pokocha tego świata, na którym dzieci są torturowane. A akcja książki dzieje się w północnej Afryce, choć nie jest to istotne, bo opowieść ma walor wybitnie paraboliczny. Co to zatem za autor, co to za powieść, co to za miasto, 2027 trójek, jerzy.sosnowski@popolskieradio.pl. Sunrise, made it like a sun. Jakie miasto tym razem chodzi, jaką powieść, niech podrzuci z myśli swe detektyw Przemysław Czapliński. Tę powieść sponsorowała Światowa Służba Zdrowia, podobna w wielu kwestiach do Polskiej Służby Zdrowia. Powieść cierpi więc, jak karta chorego w systemie elektronicznym, na niedokładność. Czas akcji, lata 40., ale niedookreślone. Miejsce, konkretne miasto, ale odrealnione. Niby leży nad morzem, ale jest odwrócone do niego plecami, jakby odcięte. Rozpoznanie niejasne. Choroba jest groźna, bo pochłania wiele ofiar śmiertelnych, ale niektórzy w ogóle na nią nie zapadają, a inni sami jakoś się z niej leczą. Wszyscy są chorzy, jak stwierdza autor, ale mało kto wie, że zarazki choroby nosi w sobie. Czyli potrzebna jest nie medycyna, a pomoc moralna. Nie apteczka, lecz biblioteczka. Ludzie, nie zawracajcie nam głowy, leczcie się sami, bo chore są wasze dusze, a nie ciała. Za taką konkluzję każda służba zdrowia oddałaby połowę łóżek szpitalnych. Bardzo mi się spodobało na Facebooku. Państwo dopytują się o nagrodę dla tych, którzy nic nie odgadną i w ramach nagrody właśnie ta formuła mi się bardzo podoba. Zatem ją powtarzam, przekazuję pozdrowienia dla pani Ani, która nie udzieliła żadnej poprawnej odpowiedzi. Natomiast poprawną odpowiedź mailowo na zagadkę numer 6 udzieliła poprawnej odpowiedzi pani Aga z Krakowa, a telefonicznie zgłosił się do nas jako pierwszy pan Jacek z Wrocławia. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to za powieść, co to za miasto, co to za autor? Powieść Alberta Camus i Dżuma, a miejsce akcji Oran. Tak jest. Do północnej Afryki dotarł pan w podróżach jakichś życiowych? No niestety nie. Co prawda po lekturze Dżumy to tak do Oranu się chyba tak nie ciągnie chyba człowiek. Nie ciągnie, ale te klimaty i te przyprawy kuszą. Bardzo serdecznie gratuluję i serdecznie pozdrawiam. Świątecznie. Pozdrawiam zwłaszcza młodszych czytelników Mikołaja i Szczepana. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie, pozdrawiam jeszcze raz. No i za chwilę będzie zagadka numer 7. Thank you. Zagadka numer 7 brzmi tak. O tej księżniczce do dzisiaj słychać, choć skąd się wzięła, któż wie. Strasznie tak ulicami przemykać, na jawie to, czy we śnie? Co to za miasto, co to za powieść i co to za autor, ponieważ ta zagadka w rankingu naszym wewnętrznym wydała się wyjątkowo trudna, więc niech od razu dopowie coś jeszcze detektyw Jarosław Klejnacki. W darwinistycznym portrecie walki o byt i przetrwanie stolica jednego z najbogatszych obecnie państw europejskich jawi się jako wcielone piekło na ziemi, a ludzkie istnienie zredukowane zostaje do zmagań o zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Co to za autor, co to za powieść i co to za miasto? Ja dla ułatwienia, a może dla utrudnienia powiem, że będziemy aprobowali odpowiedzi, w których padnie zarówno, no, w których padnie nazwa miasta jedna albo druga, bo są dwie możliwe. 22 i 7 trójek albo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Thank you. No, zagadka rzeczywiście okazała się bardzo trudna. Ja przypomnę, że brzmi o tej księżniczce do dzisiaj słychać, choć skąd się wzięła, któż wie, strasznie tak ulicami przemykać na jawie to czy we śnie. To ja zacznę wyliczać, co to nie jest. To nie jest Emil Zola, to nie jest Pamuk, to nie jest Mała Księżniczka, to nie jest Mistrz i Małgorzata, to nie są dzieci z dworca Zoo. Może jakoś będzie skuteczna podpowiedź detektywa Przemysława Czaplińskiego. Śledztwo wykazało niewiele. Młody człowiek krąży po ulicach dużego miasta. Cierpi, bo jest biedny. Nie ma pieniędzy, a godność nie pozwala mu przyjmować wsparcia. Brakuje mu wszystkiego i na wszystko, więc z coraz bardziej pustym żołądkiem krąży wśród ludzi, nie mogąc zrozumieć ich obojętności. Snuje fantazje. W jego wizjach na przemian pojawiają się obrazy sielskiego braterstwa i ostatecznego zniszczenia. Oto jedna z nich. Zapaliło się niebo, ziemia rozgorzała, zwierzęta i ludzie stanęli w płomieniach, buchnęły pożogą góry, wychynęły z piekła ogniste czarty, rozwarły się przepaście, zamajaczyły pustynie. Świat cały zmienił się w płomienisko dymnego, krwawego dnia sądu ostatecznego. Być może tu właśnie pojawia się najważniejsze pytanie naszego śledztwa. Czy mamy do czynienia z terrorystą, który marzy, by sąd ostateczny ukarał wszystkich za obojętność, czy też z moralistą, w którym płonie nadzieja na całkowitą przemianę świata? No już myślałem, że będzie to pierwszy przypadek w historii literackiego biura śledczego, po raz pierwszy, pierwsza w historii zagadka nieodgadniona. Nie, właśnie nieodgadnięta przez państwa, ale owszem, przed sekundą przysłał mail poprawny pan Radek ze Szczecina i mamy także telefon, pan Krzysztof do nas dzwoni, już nie zdążyłem dosłyszeć skąd, halo? Z Zakopanego. Pan Krzysztof z Zakopanego, witam serdecznie. Krzysztof z Zakopanego. Tak jest, pan Krzysztof z Zakopanego i jaka jest poprawna odpowiedź? Miasto, powieść? Miasto to Oslo. Tak. Powieść to Głód. Tak, autor? Autor Knut Hamsun. A, słyszę, zbiorowa odpowiedź, znakomicie. Tak, praca zbiorowa, dokładnie. Popieramy współpracę rodzinną. Ja wspomniałem, że dwie odpowiedzi mogą być poprawne, jeśli chodzi o miasto, bo to Oslo albo Christiania, tak się to miasto nazywało w czasach Hamsuna. Serdecznie gratuluję i pozdrawiam pana i całe Zakopane. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. I teraz w związku z tym właśnie muzyka z Norwegii. No to licząc teraz na Państwa niewiarygodną sprawność w rozszyfrowywaniu naszych zagadek, zaryzykujmy i damy tę ósmą, którąśmy mieli przygotowaną na dzisiaj. Teraz kto pierwszy, ten lepszy. Albo telefon, albo mail. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zagadka szyfr brzmi tak. Idzie wskroś przez łan dzieweczka. Taka była to piosneczka, którą chłopiec znał. Chciał poza tym dorosłości, alkoholu i ciemności i w hotelu spał. Co to za powieść, co to za autor, co to za miasto? 2027 trójek albo jerzy.sosnowski@polskierady.pl podpowiada detektyw Jarosław Klejnocki. W mieście, które niegdyś nazywało się Nowy Amsterdam, młody człowiek stara się ocalić siebie i innych od oportunizmu i konformizmu. Polskie tłumaczenie tytułu książki znacząco fałszuje sensy oryginału. No mailowo to już mam odpowiedź, ale to bez tego dajmy szansę jeszcze dzwoniącym, jeszcze Państwu przy telefonach. Głos ma detektyw Przemysław Czapliński. W tym mieście pewien człowiek zamordował Johna Lennona. Policja stwierdziła później, że morderca był namiętnym czytelnikiem powieści przez nas poszukiwanej. W powieści, której akcja działa się w tym samym mieście ćwierć wieku wcześniej, młodość broniła swojej niewinności przed zepsuciem i głupotą świata dorosłych. Spontaniczność nie obroniła, jak widać, książki przed dziwnym związkiem. Po zabójstwie Lennona wszyscy kojarzą miasto ze zbrodnią, a zbrodnie z powieścią. Czyli tak, odpowiedziała poprawnie pani Edyta z Mińska Mazowieckiego mailem i poproszę panią teraz o adres pocztowy, taki zwykły ślimaczy. I pani Izabela do nas zadzwoniła. Izabela z... Halo? Dobry wieczór, z Gdańska. Pani Izabela z Gdańska. Jaka jest poprawna odpowiedź na naszą ósmą zagadkę? Buszujący w zbożu. The Catcher in the Rye, Nowy Jork, Salinger. Tak jest, to jest poprawna odpowiedź. Gratuluję i ponieważ zdążyliśmy przed 12, to też jeszcze wszystkiego dobrego z okazji świąt. Dziękuję, pozdrawiam również, dobranoc. Dziękuję serdecznie Państwa, serdecznie Panią pozdrawiam. I Państwa pozdrawiam również, zdyszany żeśmy, ale żeśmy zdążyli ze wszystkim. Już gra muzyka, więc się żegnam tylko w imieniu szefa służb akustycznych Literackiego Biura Śledczego Michała Jakubika, arcyradcy Michała Nogasia, no i sam się kłaniam w roli komisarza Jerzy Sosnowski. Dobranoc. Look out.